Werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Vandaag ligt het streekvervoer in Noord-Holland weer plat. Morgen rijden er geen bussen in het zuiden. En vrijdag gaat het NS-personeel weer staken. Kunnen we een stakingsgolf verwachten? Nu voor iedereen de koopkracht achteruit gaat. De energieprijzen ook nog eens door het dak gaan. Dat bespreek ik zo meteen hier in de Nieuws-BV. Maar eerst, de hoogste rechter blokkeert een vergunning voor emissiearme stallen. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van 3 veehouders met zo'n emissiearme stal. Volgens de Raad is het onzeker of zo'n speciale vloer in die stallen de stikstofuitstoot vermindert. Verslaggever Sarah Buurman die heeft zich erin verdiept en de uitspraak gelezen. Sarah, wat staat daar nou precies in? Nou, de Raad van State die heeft gekeken naar 3 melkveehouderijen die een vergunning hadden gekregen voor een emissiearme stal. En milieuorganisaties zijn vervolgens hun zaak begonnen. Want die zeiden, de werking van die stallen is niet goed genoeg aangetoond. En al eerder gaf de rechtbank hen gelijk en zette een streep door die vergunningen. Dat heeft de Raad van State nu bevestigd. En waarom hebben ze dat gedaan? Nou, die stallen die beloven op papier een vermindering van de stikstofuitstoot. En dus ontstaat er ruimte om meer dieren te nemen. Maar als die stallen, zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, minder goed werken in de praktijk dan op papier, dan neemt de uitstoot juist toe van stikstof. En dat is niet de bedoeling. Dat mag niet. Nou zijn die 3 veehouders dus hun vergunning kwijt. Maar wat heeft dit verder nog voor consequenties? Nou, voor deze boeren betekent het inderdaad dat de vergunning vernietigd blijft. En de Raad van State die heeft iets gezegd over 2 soorten emissiearme stallen. Die kunnen eigenlijk niet meer gebruikt worden. Dat zou moeten worden bijgesteld in de wet, dat die niet meer gebruikt kunnen worden op deze manier. Maar heel veel stallen die werken eigenlijk op dezelfde manier. En daarvan is ook al duidelijk dat die minder goed werken dan op papier wordt beloofd. Dus er lopen ook al allerlei andere zaken. En daar ligt zo'nzelfde uitspraak dus ook op de loer. Dat betekent een zoveelste tegenslag voor de boerensector. Zeker. Hoe wordt daarop gereageerd? Nou, organisaties die reageren eigenlijk wisselend hierop. Boeren die zijn heel teleurgesteld en milieuorganisaties die zijn er juist blij mee. Johan Vollebroek van milieuorganisatie Mobilization for the Environment, die startte deze zaak. Die zegt op Twitter dat de innovaties waarmee de veehouderij het stikstofprobleem wil oplossen volgens hem niet werken. En dat minder vee eigenlijk de enige manier is om wel iets aan het stikstofprobleem te doen. Greenpeace noemt het een baanbrekende uitspraak. En de milieuorganisatie die legt de bal nu eigenlijk bij het kabinet door te stellen dat Den Haag nu met structurele maatregelen moet komen waarvan wel duidelijk is dat ze echt werken. De boeren die zijn dus echt heel teleurgesteld. De LTO die heeft een korte reactie ook op Twitter gezet. En zij vinden dat boeren hierdoor verder in onzekerheid komen. Zij maken zich dus echt zorgen. Sarah Buurman, dankjewel voor je uitleg. Het aantal mensen dat in de zorg werkt mag de komende jaren niet verder stijgen. Dat staat in het concept zorgakkoord dat minister Kuipers wil sluiten met alle partijen die met de zorg te maken hebben. De vraag naar zorg neemt alleen maar toe. Om de kosten in de hand te houden zijn er volgens de minister harde keuzes nodig over wat zorgverleners wel en niet kunnen doen. Verslaggever Sander Zuurhaken. We geven nu 13% van ons nationaal inkomen uit aan de zorg. Dat zou zomaar door kunnen groeien naar bijna een kwart van ons nationaal inkomen. En daarmee cannibaliseert het budget voor de zorg alle andere budgetten. Dus dan heb je minder geld voor onderwijs, voor defensie, voor justitie, voor huisvesting. Dus dat is echt een probleem dat aangepakt moet worden. Op een eerdere versie van het zorgakkoord kwam veel kritiek. Vooral van huisartsen die willen meer tijd besteden aan hun patiënten en minder aan de administratie. De komende maanden is er meer dan $1 miljard nodig om een hongersnood in Somalië te voorkomen. Dat zeggen de Verenigde Naties. In de Hoorn van Afrika is er al voor het 5e jaar op rij weinig of geen regen gevallen. De boerderij in Band in Flevoland, die het COA in juli kocht, die staat nog altijd op naam van de boer die er woonde. Dat meldt Omroep Flevoland op basis van informatie van het kadaster. In de boerderij moet een tweede aanmeldcentrum komen om de druk op Ter Apel te verlichten. Op een mbo-school in Barneveld is vogelgriep uitgebroken. Op die school wordt onder meer dierenverzorging gegeven en daarom is er ook pluimvee. Volgens Omroep Gelderland worden 1200 dieren geruimd. Het NOS-journaal. De Nederlandse gasopslagen die zijn voor 80% gevuld en daarmee is het Europese vuldoel gehaald. Nederland had daar tot 1 november namelijk de tijd voor, maar dat is nu dus allemaal al gelukt. Contact daarom met René Peters, gasdeskundige van TNO. Goedemiddag, meneer Peters. Goedemiddag. Hebben we nu voldoende gas om de winter door te komen? Ja, die 80% die zou voldoende moeten zijn om de winter door te komen. Dat is een totale hoeveelheid gas van ongeveer een derde van onze huidige gasvraag in Nederland. We hebben natuurlijk al wat bespaard in de gasvraag. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de importmogelijkheid voor vloeibaar aardgas. Daar komt vandaag of morgen nog een importlocatie bij in de Eemshaven. En we hebben ook nog altijd wat gas uit de kleine velden op de Noordzee. Dus het zou goed moeten zijn, maar we zijn natuurlijk erg afhankelijk van de strengheid van de winter. Dan wou ik net zeggen, stel dat het een paar maanden heel hard gaat vriezen. Ja, nee, dat klopt. Als het heel hard vriest, dan kan de vraag echt wel exploderen, omdat we natuurlijk heel veel gas voor huishoudens vooral gebruiken voor verwarming. Op dat moment en in dat geval zou de minister altijd nog de mogelijkheid achter de hand hebben om heel tijdelijk Groningen extra open te zetten voor die korte vraag die tijdens een hele strenge winter nog zou optreden. En die optie hebben heel veel landen in Europa natuurlijk niet. Maar in principe kun je met die berging al heel ver komen. Ze zijn ook voller dan vorig jaar rond deze tijd. Dus je zou kunnen zeggen, we zitten eigenlijk best wel veilig. En voor de zekerheid heeft de minister trouwens ook nog wel aangegeven dat de bergingen best nog wat voller mogen worden gevuld. Om nog zekerder te zijn dat we in de winter niet zonder gas komen te zitten. Ja. 1 november zouden we op 80% moeten zitten, die we nu al gehaald hebben. Dus misschien zitten we 1 november wel op 90%. Ja, in principe heeft de minister aangegeven, ga graag verder met het vullen van die bergingen. Dat kost overigens op dit moment best veel geld, hè, want gas is enorm duur. En er zit natuurlijk altijd een onzekerheid of in de winter dat gas, als het verkocht moet worden, nog steeds dezelfde prijs heeft. Misschien is het hoger, maar misschien is het ook wel lager. En op dat moment hebben we natuurlijk wel verlies met z'n allen op dat gas wat nu extra in die bergingen wordt gestopt. Maar voor de leveringszekerheid is het wel verstandig om nog wat extra te blijven vullen. René Peters, gasdeskundige van TNO, dank u wel. Primoz Roglic gaat niet meer van start in de ronde van Spanje. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma heeft te veel last van de verwondingen die hij gisteren opliep bij een val in de slotfase van de 16e etappe. Die verwondingen waren niet mals, blijkt uit het medisch rapport dat na de etappe is vrijgegeven, zo zegt wielercommentator Gio Lippens. En daar staat dan in dat hij bloeduitstortingen had, dat hij schaafwonden had. Nou, aan de elleboog, de heup en de knie. Nou, dat klinkt voor een normaal mens genoeg om een paar weken op bed te gaan liggen. Maar goed, een wielrenner gaat meestal door. Maar goed, Roglic heeft natuurlijk wel een verleden, hè, met doorfietsen na zware blessures. En ik denk dat bij Roglic nu ook de zekerheid was gekomen dat hij met deze blessures niet meer in staat zou zijn om Remco Evenepoel van de troon te stoten. Met die achterstand van 1 minuut en 26 seconden. Dus ik denk dat het ook een keuze is geweest met het verstand. Gewoon van, het gaat nu toch niet meer lukken om die Vuelta voor de vierde keer te winnen. En de verwondingen, ik laat ze gewoon maar eens even rustig herstellen. 9:12, het weer nog op veel plaatsen zon. Temperatuur die loopt uiteen 22 graden in het noorden, maar misschien 27 in het zuiden. Vanmiddag mogelijk in het noorden een bui. Morgen wat meer regen, maar ook af en toe zon. Maar dan wordt het nog maar een graad of 20. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na 12:30 praat ik met mijn gasten over hiphop voor ouders en kinderen. En dat leren ze dan allemaal van Frankie de Slak. Ja, en er was één film op het filmfestival in Venetië die alle bezoekers kippenvel bezorgde en minutenlang een staande ovatie kreeg. Welke film dat was en waarom, dat hoor je straks. Eerst gaan we staken. De Nieuws BV. De provincies Noord-Holland en Utrecht zijn vandaag aan de beurt om te staken voor een betere cao. Rijd jouw bus? Ik hoop het wel. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik zie hem er nog niet op staan. En anders wordt het flink eentje lopen. Alles wordt duurder, wordt moeilijker. Ja. Dat is niet het enige waarvoor we staken. Iedereen staakt natuurlijk voor geld. Maar ook de werkdruk is gewoon te hoog. Dat kan gewoon niet meer. Dat is gewoon een keertje, moet een keer stopgezet worden. Ja, dalende koopkracht, oplopende inflatie en energieprijzen, toegenomen werkdruk en loonsverhoging, dat zit er dus niet in. Is dit het ideale recept voor een stakingsgolf deze herfst? Bij mij in de studio zit Rosa Kusters. Zij is stakingsexpert en onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Goedemiddag, Rosa. Goedemiddag. Ja, welke ingrediënten zijn er volgens jou nodig om deze herfst een stakingsgolf te verwachten? Ja, uit onderzoek weten we dat er is niet een soort standaard formule die voorspelt of er stakingen gaan komen. Maar het is nu heel duidelijk dat er wel een aantal ingrediënten zijn. Dat is inderdaad wat je noemt de inflatie die gigantisch oploopt. De personeelstekorten zijn natuurlijk enorm. Mm-hmm. Er spelen al wat langer thema's zoals werkdruk, flexibilisering. Waar mensen nu echt wel, mensen zijn het een beetje zat. Mm-hmm. En wat ik vooral als onderzoek ook heel erg in de gaten houd van welke cao-onderhandelingen komen eraan? Want dat heeft ook nog wel invloed op waar er gestaakt gaat worden. Oh straks. Ja, en welke cao-onderhandelingen komen er dan aan? Bijvoorbeeld in de metaalindustrie. Ja. Dat is een sector waar sowieso vaak gestaakt wordt. Waar ligt dat dan aan, dat daar zo vaak gestaakt wordt? Ja, omdat ze onder andere goed georganiseerd zijn daar. En het gat met de werkgevers vaak toch echt groot is. Dus werkgevers en de vakbonden best wel ver uit elkaar liggen. En omdat de vakbonden daar goed georganiseerd zijn, gebeurt het regelmatig dat daar gestaakt wordt. Dus de staalindustrie, daar kunnen we het verwachten. Ja. Welke sectoren nog meer? Wat er ook aankomt is kinderopvang. Ah, ja. Ja, en hebben heel veel ouders met handen in haar. Ja, en we hebben ook gehoord dat er hele grote ambities zijn om kinderopvang gratis of toegankelijker te gaan maken. En tegelijkertijd zijn daar ook de personeelstekorten gigantisch. Is ook heel veel het nieuws geweest. Dus nou, zou ik zomaar kunnen dat daar iets gaat gebeuren. De ProRail komt ook cao-onderhandelingen aan. We weten uit onderzoek dat staken vooral besmettelijk is als het in eenzelfde sector of bedrijf plaatsvindt. Dus zou ProRail dit dan ook misschien hebben vanwege NS nu? Het zou kunnen dat ze nu bij ProRail ook sneller denken we gaan staken. Want NS, streekvervoer, zelfde sector. Ja. En zouden we dat dan misschien ook kunnen verwachten van je zegt net de kinderopvang, maar dat misschien straks docenten ook wel gaan staken? Ja, we hebben vorig jaar natuurlijk, of eigenlijk de afgelopen 5 jaar... hebben we grote acties gehad in het onderwijs. Met name in het lager onderwijs, om die loonkloof tussen middelbaar en lager onderwijs recht te trekken. Mm-hmm. Dat was een goed voorbeeld, denk ik, van succesvolle staking, recente staking. Want de minister heeft begin het jaar aangekondigd dat die lonen voor leraren op het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs gelijk getrokken worden. Oké, dus daar hoeven we voorlopig even geen staking te verwachten. Ik weet het niet, maar je weet het nooit, maar ik denk het inderdaad. Je hoofd ligt er niet af, hoor, als het verkeerd is. Maar is er wel draagvlak hiervoor in onze maatschappij? Ja, ik denk, kijk, we hebben allemaal te maken met die enorme inflatie. We hebben, wat ik eerder ook al zei, die werkdruk, die flexibilisering. Dat zijn echt wel thema's waar steeds meer mensen in heel veel verschillende sectoren last van hebben. Dus ik zie wel, hè, als je 5 jaar geleden... werd er ook wel eens bij de NS gestaakt. En dan had je nog wel eens in de media of op sociale media heel veel vooral boze reacties. Mm-hmm. En ik vind nu dat er veel solidariteit is. Veel mensen begrijpen het ook. En dat is ook wel, ja. We zitten allemaal natuurlijk in vergelijkbare situaties. Ja, dus precies. Dus daarom kunnen we het beter opbrengen om begrip opbrengen, bijvoorbeeld voor de NS-medewerkers, dat zij staken. Ja, en bij KLM zag je bijvoorbeeld ook. Ja, zeker. Er waren ook veel mensen die dachten, mijn vliegtuig gaat niet, dat is heel vervelend. Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden, maar dit is belachelijk wat hier gebeurt. Juist. Dat moet anders. Ja. Hey, als we nou kijken naar hoe wij in Nederland staken, we zijn best wel fan van efficiënte acties. Hè? Het moet meteen iets opleveren, een uurtje werk neerleggen. Heeft dat nou zin? Ja, we weten dat uit onderzoek dat 59, dus bijna 60% van de stakingen resultaat oplevert voor de werknemers. Dus dat of een deel van de eisen of alle eisen worden ingewilligd. En daarmee zie je wel dat er verandering heeft plaatsgevonden. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden we nog van die grote stakingen, wekenlang bedrijven werden platgelegd. Mm-hmm. En tegenwoordig zie je inderdaad efficiënt staken. De estafette stakingen zijn er ook een prachtig voorbeeld van. Estafette staking, moet je me even uitleggen. Wat houdt dat in? Ja, dat zie je nu bij de buschauffeurs, maar ook bij NS. Ja. Buschauffeurs, echt heel mooi voorbeeld. Daar begonnen ze voor de zomer al. En dan deden ze een paar gemeenten tegelijk. Nu gaan ze opschalen naar een paar provincies tegelijk. En dan hebben ze aangekondigd dat ze 16 september het hele land gaan platleggen. Dus iedere keer een stukje meer. En je geeft eigenlijk net als bij de estafette het stokje door aan de volgende provincie. En dan zeg je, nou, dit kun je gaan verwachten als jij niet voldoet aan mijn eisen. Eigenlijk is dat het dus. Ja, en druk opvoeren. Hè? Ja. Hey, je noemde al de leraren. Dat was een interessante staking. Maar welke staking zou je, als je terug in de geschiedenis duikt, het meest succesvol noemen? Nou, ik denk wel een bijzondere actie die we een aantal jaar geleden gezien hebben, zijn acties in de schoonmaak geweest in Nederland. We hebben nog wel eens dat beeld van, we waren vroeger ook heel erg een industrieland. Dus staak is echt iets van fabrieksarbeiders. Mm-hmm, mm-hmm. We zijn nu veel meer in diensteconomie. En daarin zie je eigenlijk dat ook vrouwen, ook mensen met een migratieachtergrond, ook gewoon staken. Dat zie je onderwijs en stakingen zie je. Maar dan ook. Moet je wel zeker zijn van het feit dat je daarna nog wel een baan hebt. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dat maakt het ook lastig. Maar ze hebben in de schoonmaak is dat heel succesvol geweest. Okay. Waar komt dat door, dat daar zo succesvol is geweest? Omdat ze veel mensen, veel schoonmakers hebben weten te mobiliseren. En achter die acties hebben weten te krijgen. En het is... Ja. Ja? Nou, is het ook niet omdat we er direct last van hebben? Niemand wil in een smerige straat of een smerig kantoor werken. Ja, maar schoonmakers zijn juist heel onzichtbaar. En dat hebben ze ook dat is iets wat ze heel erg goed gedaan hebben, denk ik, in die campagne, of heel erg succesvol in geweest zijn. Hè, ik weet niet hoe dat hier gaat, maar meestal wordt er in kantoren schoongemaakt als wij al naar huis zijn. Ja. We zien de schoonmakers niet. Ze worden tegenwoordig ingehuurd door een extern bedrijf. Vroeger was de schoonmaker gewoon ook in dienst van de NPO. Tegenwoordig is dat een ander bedrijf. En onderdeel van die campagne was juist weer heel erg zichtbaarheid creëren. Van, deze mensen zijn er ook. Het zijn ook je collega's. Het is ook belangrijk dat deze mensen goede arbeidsomstandigheden hebben. Ja, precies. Nou, even terug naar de NS. Want die heeft gisterochtend een verbeterd bod gedaan voor een nieuw cao. In dat bod staat onder andere dat NS-personeel 5% meer loon krijgt. Toch zijn de vakbonden niet tevreden. Hoe vind je trouwens dat de vakbonden het tot nu toe doen? Ja, je ziet echt dat de vakbonden echt de druk aan het opvoeren zijn en het echt wel een beetje zat zijn. Dus die inflatie is inmiddels 12% is bekend. Dus die 5% vinden ze echt nog veel te weinig. Ja. Dus dit is denk ik wel ook het geeft een beetje een inkijkje wat er kan gaan gebeuren de komende tijd. De vakbonden gaan echt niet zomaar overstag. Dus nog meer stakingen te verwachten binnenkort, volgende week? Het zou me niks verbazen. Dank Rosa Kuster, stakingsexpert en onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Als je gruwelt van spinnen, heb ik geen fijn nieuws voor je. Misschien moet je even je oren dicht doen. Het kenniscentrum Insecten meldt namelijk dat de valse wolfspin zich definitief heeft gevestigd in ons land. Ja, het diertje kwam eerst alleen maar voor in het zuiden van Europa. Maar door klimaatverandering kan de achtpotige tegenwoordig ook prima in Nederland overleven. Het spinnetje is agressief, het kan hard bijten. Mijn advies zou zijn lekker laten zitten of gewoon verhuizen naar Flevoland. Flevoland. Dier is namelijk overal al gespot, behalve in die provincie. Post Malone hoor je met Sunflower. De Nieuws BV. Zwarte magie en het aanbidden van de duivel, maar ook gewoon een grote mond of een afwijkende mening. Als vrouw werd je 400 jaar geleden in Roermond dan al snel tot heks bestempeld en gewoon vermoord eigenlijk. Gewoon bovenop een brandstapel gegooid. Van die dingen. Nou, als het aan de Roermondse D66-fractievoorzitter Michael Kalthoff ligt, moet de stad daar nu excuses voor aanbieden. Goedemiddag, meneer Kalthoff. Meneer Kalthoff? Ai, kijk, zo kunnen mensen in Roermond ook verdwijnen. Gaan even kijken, of we even een lijntje kunnen leggen in de tussentijd. Ja, hangt meneer Kalthoff er al? Goedemiddag. Ah, goedemiddag meneer Kalthoff. Ik was even bang dat ik u kwijt was. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, toch? Daar. Nee hoor. Heel fijn. Ik zei net al dat u van plan bent, althans, dat wilde u. U wil dat de stad excuses gaat maken, hè, voor de heksenverbranding 400 jaar geleden in Roermond. Nou denk ik zelf, ja, in heel Europa zijn er vrouwen op de brandstapel terechtgekomen omdat ze verdacht werden van hekserij. Waarom neemt u dit zo hoog op in Roermond? Ja, wat wij als D66 belangrijk vinden is dat er inderdaad ereherstel wordt gegeven aan en de mensen die als heks vervolgd zijn. Het draait eigenlijk om een stukje erkenning voor met name de vrouwen, want het waren vooral vrouwen die veroordeeld zijn als heks. Maar ook mannen en zelfs een kind. Een stukje erkenning is daarbij heel belangrijk. Want het is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Je ziet ook dat internationaal er aandacht is voor dit thema. Landen hebben al postuum eherstel gegeven. En zelfs steden, zoals bijvoorbeeld Keulen. En wij hopen dat door dit onderwerp aandacht te geven, mm-hmm. Er op lokaal niveau, maar ook in andere gemeenten, maar ook op landelijk niveau zelfs gediscussieerd wordt over toch deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Ja, dus u zegt van eigenlijk wilt u het gesprek erover aangaan, maar daar zijn dus wel eerst excuses voor nodig. Hoe moet dat er dan uit gaan zien? Want u had het ook over eerherstel. Ja, eerherstel, dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Een stukje erkenning, een stukje genoegdoening voor de personen die destijds hierdoor getroffen zijn, vinden wij op zijn plaats. We hebben Roermond bijvoorbeeld al een gedenksteen. Mm-hmm. Maar je kan bijvoorbeeld ook de mensen die getroffen zijn herdenken met een straatnaam bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook in het educatie kan er aandacht voor zijn. Of je kan bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden hebben we Roermond ook al een heksenjaar gehad. En we kunnen ook in de toekomst daar aandacht voor blijven vragen door middel van exposities of iets dergelijks. Het gaat mij er vooral om ook een stukje bewustwording. Ja. Er zijn in het verleden natuurlijk vreselijke dingen gebeurd. Het is een onderdeel van Roermond, van Nederland en bepaalde gemeenten. En het is vooral van belang dat we daarover het gesprek blijven voeren en dat we daar ook van leren. Want je ziet in het verleden bij die heksenvervolging een bepaald mechanisme van de zondebok. En die zondebok die zie je ook terug in de moderne samenleving. Hmm. Er worden ook bepaalde zondebokken gezien. En het is belangrijk dat we leren van het verleden en dat we de fouten die in het verleden zijn gemaakt, dat we die in de toekomst proberen te voorkomen. Oké, helder. Ik heb ook aan de lijn schrijver Suzanne Smit. Die pleit al heel lang voor een nationaal heksenpardon. Goedemiddag, Suzanne. Goedemiddag. Ja, waarom gaat jou dit zo aan het hart? Om een aantal redenen die al genoemd zijn. Het is overigens ook wel goed te zeggen dat in Roermond inderdaad, dat zal ook een reden zijn voor jullie, in 1613 en 1614 eigenlijk bijna de grootste heksenprocessen in Nederland zijn geweest. Er zijn ongeveer 75 personen omgebracht. Dus dat zal ermee te maken hebben dat in Roermond zich dit nu zo laat gelden. Dus dat vind ik ongelooflijk fijn. Ja. Maar voor mij is het inderdaad, waarom? Allereerst dat eerherstel. Ik pleit nadrukkelijk niet voor excuses. Waarom niet? Maar het gaat mij echt, dat vind ik, het gaat mij echt meer om een kwijtschelding van schuld. Die historische gerechtigheid en ook een soort postume rehabilitatie brengt. Hmm. Veel belangrijker dan een sorry van de instituties die nu daar niet meer voor verantwoordelijk zijn. Dus dat is het eerste. Het tweede is eigenlijk dat die heksenvervolging een rechtmatige plek in de vaderlandse geschiedenis krijgt. In de geschiedenisboeken. Want dat heeft het nog niet. Nee, dat heeft het toch niet. Dat kun je nagaan dat het eigenlijk heel vaak nog niet wordt behandeld of zelfs wordt afgedaan als wat incidenten in de middeleeuwen, terwijl de grootste deel in de verlichting plaatsvond. Mm-hmm. Dus dat zou veel meer aandacht mogen hebben, omdat het wel echt onderdeel is van onze vaderlandse geschiedenis. Ja, ja. Nou, derde reden is eigenlijk ook om de misogynie in het heden te kunnen detecteren. Vrouwenhaat. Als die resten van vrouwenhaat, van de geïnstitutionaliseerde vrouwenhaat die in mijn ogen heksenvervolging was. Mm-hmm. Ik vind het natuurlijk ook heel leuk dat D66 nou juist naar voren komt, omdat Sigrid Kaag daar bij uitstek in onze tijd last van heeft gehad. Ook letterlijk doordat ze natuurlijk heks is genoemd door Wilders en allerlei andere mensen. Mm-hmm. En daarnaast is het ook nog zo dat er huidige mensenrechten scheidingen verband houden met de vervolging van hekserij. Wat bedoel je daarmee, huidige mensenrechten? Die schendingen vinden nog steeds plaats. Nu in Nigeria, in Ghana, in India, Malawi. En daar worden vooral vrouwen nog steeds soms als heks weggezet. Dus als iemand die onder de invloed van de duivel staat. En uitgestoten. Mm-hmm. Verstoot uit de gemeenschap of gestraft. Dus het gek genoeg vindt het nog steeds plaats. En als wij hier daar aandacht aan besteden, kunnen mensenrechtenorganisaties daar ook makkelijker weer iets aan doen. Helder. Nou ja, en het laatste is eigenlijk, er is er nog eentje, er is er nog een. Nee, kom maar. Ja, en dat gaat misschien wat mensen wat te ver, maar misschien hebben jullie ook zomergasten gezien met Bessel van der Kolk. Ja, zeker. Over trauma. Ja. En de theorie is dat er intergenerationeel en ook historisch trauma is, dus waar je generaties later nog last van kunt hebben. En door dit eigenlijk te benoemen, kun je het ook integreren en helen. Dus dat is een heel rijtje redenen waarom ik denk dat het nodig is. Ja, ja, interessante gedachtensprongen maak je hier inderdaad in. Als ik nu even terugga naar die excuses in Roermond, hè, Michael Kalthoff. Even praktisch, want het college van BMW in Roermond die moet nog met een reactie komen, toch, op uw voorstel. Wanneer verwacht u dit? Normaliter zal het college me binnen 6 weken met een reactie komen. Maar ik wil ook even dat aangeven. Ons gaat het ook niet om excuses, maar om eerherstel. Dus eigenlijk dezelfde redenering als Suzanne zojuist aangaf. Ja, dat had u uitgelegd inderdaad met een standbeeld of met mooie naambordjes voor straten, et cetera. Maar binnen een week verwacht u dus een reactie? Wat is binnen u... 6 weken. Binnen 6 weken. En wat is uw verwachting, denkt u? Ik zou het niet weten. Ik hoop dat het college inderdaad aandacht geeft aan de geschiedenis. Suzanne gaf net treffend weer dat in Roermond de heksenvervolging bovengemiddeld hoog is geweest. Ten opzichte van andere plekken in Nederland. Dus we zullen zien. Maar ik hoop in ieder geval dat het college hier goed naar kijkt. Heel goed, we gaan het afwachten. Michael Kalthoff en Suzanne Smit, dank jullie wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, en straks duik ik in Brendan Fraser, de acteur die zich transformeerde tot een morbide, obese man voor de film The Whale, die diepe indruk maakte in Venetië. Hij is niet de eerste trouwens die indruk maakte met een transformatie. Matthew McConaughey die viel eerder enorm af voor zijn rol als AIDS-patiënt in de Dallas Buyer Club. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Maar dat dieet was best te doen volgens hem. Once I made my mind up, I did the smart thing. I gave myself 5 months. I got on a diet where I'd have my 3 eggs in the egg whites in the morning, 5 ounces of fish, cup of vegetables for lunch, 5 ounces of fish, cup of vegetables for dinner, as much wine as I wanted to drink. And I lost 2.5 pounds a week like clockwork, no exercise. Zo, okay. Afvallen zonder te sporten met een dieet van eieren, groenten en zoveel wijn als je wil. Dat klinkt mij als muziek in de oren. NPO Radio 1. Dit is Dorold Megens met het NOS Journaal. De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van 3 veehouders met een emissiearme stal. De Raad geeft daarmee gehoor aan kritiek van de milieubeweging. Die zegt dat de stallen waarin urine wordt gescheiden van mest alleen effect hebben als ze goed worden onderhouden en schoongemaakt. Steeds vaker blijven onderzoeken van het Nederlands Forensisch Instituut op de plank liggen. Dat komt door de sterke toename van het aantal aanslagen met explosieven. Vorige maand waren het er 14. Normaal gesproken doet het NFI direct na zo'n aanslag allerlei tests. Maar nu krijgen de tests die de politie kunnen helpen met het opsporen van de verdachte voorrang. Omdat de vraag naar zorg toeneemt, moet duidelijker worden afgesproken wat zorgverleners wel en niet kunnen doen. Dat is de inzet van het zorgakkoord dat minister Kuipers met alle partijen in de zorg wil sluiten. Omdat er steeds meer werk door minder mensen moet worden gedaan, moeten er volgens de minister keuzes worden gemaakt. En op een mbo-school in Barneveld is vogelgriep uitgebroken. Op de school wordt onder meer dierenverzorging gegeven en daarom wordt er ook pluimvee gehouden. Volgens Omroep Gelderland worden er 1200 dieren op die school gedood. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap. Hey, goedemiddag Natasja. Ik heb 1 file te melden. Die staat op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Alfred Ermelo gebeurde een ongeluk en daar is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is 10 minuten vanaf strand Nulde. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is dat uiteraard Pieter Derks. Ja, goedemiddag. Er spookt al 2 dagen een fascinerend woord door mijn hoofd. Perspectiefbrief. Die brief was de reden dat minister Henk Stachouwer maandag aftrad, of eigenlijk het ontbreken ervan. Want het lukte hem schijnbaar maar niet om een brief te schrijven waarin hij de boeren iets van perspectief kon bieden. Misschien zegt dat wel iets over hoe houdbaar het huidige systeem is, dacht ik toen. Dat het gewoon niet meer te doen is om weer een lulverhaal te schrijven over emissiearme stalvloeren en scheidremmend veevoer, zonder bij voorbaat al wanhopig te klinken. Je zou kunnen zeggen dat het hem niet lukte nog een toekomst te schetsen waar Farmers Defence Force ook enthousiast van wordt, betekent eigenlijk alleen maar dat hij zijn huiswerk juist heel goed gedaan heeft. Al zegt het ook iets over het gebrek aan creativiteit van zo'n minister. Want op zich is er perspectief genoeg natuurlijk. Tekorten in allerlei sectoren. Boeren hebben aan zich een geweldig perspectief als lasser of elektromonteur of bagageafhandelaar op Schiphol. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is om dat in zo'n brief een beetje enthousiasmerend te formuleren. Wat ik me vooral afvroeg na het nieuws over Stachouwer was: waarom krijgen alleen de boeren een perspectiefbrief? Alsof zij de enigen zijn die daar behoefte aan hebben. De wereld staat in de fik, de rivieren staan droog, de energieprijzen stijgen. stijgen. Er gaan bakkers failliet. Er is een frikandellentekort. Kortom, binnen nu en een paar weken is een warm frikandelbroodje volstrekt onbetaalbaar. De mensen snakken naar perspectief. Ikzelf heb daar ook al heel lang behoefte aan. Iets van een idee van waar we heen gaan. Maar ik heb daar nooit één minister een brief over zien schrijven. In al die 12 jaar Rutte, of zijn het er 13 inmiddels, of 463. Ik ben de tel een beetje kwijt. Als het schrijven van een perspectiefbrief tot het takenpakket van de minister behoort, heb ik te doen met Carola Schouten, die nu de portefeuille van Staghouwer naast haar eigen portefeuille gaat doen en dus zo'n brief moet schrijven voor zowel de boeren als de mensen in armoede. Hoe zeg je dat een beetje vrolijk? Dat het leven al 12% duurder is geworden en dat het er de komende maanden niet veel beter op gaat worden? Lijkt me geen makkelijk briefje. Misschien kan ze inspiratie opdoen op de site van RTL Nieuws, want daar legt een econoom van de ING-bank heel monter uit hoe je geld kan besparen op je energierekening. Ik citeer: de hoge maandbedragen die worden gepresenteerd gaan ervan uit dat jij je verwarming aanzet. Daar ligt wel een mogelijkheid voor consumenten. Kijk, dat is perspectief bieden met de winter voor de deur. En zo krijg je die inflatie er ook wel onder. Die hoge percentages gaan ervan uit dat jij eten koopt. Daar ligt natuurlijk wel een mogelijkheid voor consumenten. Maar arme Carola Schouten, die is ook nog eens minister van Natuur. Schrijf maar eens een goede perspectiefbrief voor de Veluwe, voor het grondwater, voor de insecten, voor de schone lucht. Na de zomer die we net achter de rug hebben, is de enige perspectiefbrief die je een beetje hoopvol kan laten klinken een brief voor woestijnratten en cactussen. Die gaan hier een geweldige toekomst tegemoet. Ik ben bang dat als we echt kritisch gaan worden op perspectiefbrieven, binnen no time het hele kabinet zijn biezen kan pakken. De ministers van Wonen, Financiën, Asielzaken, Klimaat kunnen bij voorbaat al inpakken. Alhoewel Rob Jetten wel een hele mooie perspectiefbrief heeft voor Tata Steel, want dat, las ik, krijgt een miljoenen subsidie om de hogere prijzen van CO2-emissierechten te compenseren. Anders gezegd, vervuilen wordt duurder, dus de overheid schiet de hulp. Je zou ook kunnen denken, die hoge emissieprijzen gaan ervan uit dat jij CO2 uitstoot, dus daar ligt wel een mogelijkheid voor fabrikanten, maar blijkbaar werkt dat toch ineens anders. Ik las deze zomer toevallig ook al dat Tata Steel precies 100 euro waterbelasting betaalt voor miljarden liters water per jaar. Ik vroeg me altijd al af waarom het niet gewoon Tata Staal heette, maar nu snap ik precies waarom. De naam klopt wel, want het is ook echt een steelfabriek. Het worden spannende weken. Ik wacht vol spanning op de perspectiefbrieven van al onze bewindslieden. En ik vrees dat Henk Staghouwer niet de laatste minister zal zijn die zich stuk bijt op de toekomst. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Opgezwollen, het hip-hop trio bestaande uit Rico, Stix en producer Delik was één van de meest toonaangevende hip-hop acts van Nederland. Hoe erg kan het zijn? Hoe ver zijn mijn rijms? Ik deed de regendans, ik kreeg de zegen van de zon. Hoenderplank, tas toe, proef die woever. Met Frico Rico frikandellen, vet voor in de frituur. Fiets nu vanuit de veren, leven bij de Indische buurt. Met rijstpitstop voor mij in de menu. Ja, opgezwollen. Ja, ik moet dat toch even slikken hoor. 2007, het voelde echt als een rouwjaar. We moesten afscheid nemen van de iconische hip-hop formatie. Maar één van hen is nu terug, als slak, in een familieshow. Ja, hoe dit zit. Aan tafel muzikanten Rico en Dries. Welkom jongens. Hallo, dank u wel. Fijn dat jullie er zijn. Rico, ik wil heel even met je terug naar die goede oude tijd. In de rij, voor het podium. Bitterzoet, kan ik me nog herinneren, in Amsterdam. Bierregens, likken, dikke, dampende massa mensen. Met z'n allen helemaal gek en los op jullie beat. En nou gaan jullie vanaf 10 september toeren door het land met een familieshow. Tempo heet het. Tempo, ja. Ja, je moet het me eventjes uitleggen. Een familieshow, van bierregens naar een familieshow, hoe zit dit? Ja, nou ja, het bruggetje is eigenlijk al gezet. Want ik had 2 jaar geleden voor COVID in één keer zo'n idee van hoe leuk zou het zijn als die de doelgroep die nog steeds mijn muziek luistert en ook 40 plus is en eventueel ook kinderen hebben, naar de show kunnen komen met hun kinderen. En zo is een beetje Frank de Slak tot leven gekomen. Hij bestond al als naakslak op mijn plaat Eiri, waar Dries ook veel mee heeft gewerkt. En die slak die heeft dus nu een huisje en heeft ook een naam, Frank, gekregen. Ja, je gaat heel snel in deze geschiedenis als het gaat om Frank. Wat was er met die Frank? Waarom was dat een naakslak? Omdat hij geen huis had. Ja, maar wat is die Frank? Wie is die Frank? Je moet me echt iets meer geven dan dat het een slak is. Ja, Frank is een... ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is gewoon een beestje. We hebben de slak gewoon Frank genoemd. Dus ja. Dat is het eigenlijk. Dat is het. Maar is het niet een metafoor voor iets? Of doe ik nu heel erg moeilijk? Nee, nou ja, het is natuurlijk grotendeels wel op mijn eigen leven gebaseerd. Niet 100%. Oké. Okay. Maar wel... Heel veel procent. Heel veel procent. Ja, Hoeveel procent dan wel? Ik gok 70. Ja, want ben jij ook een tijdje zonder huis door het leven gegaan? Ja, 2,5 jaar. Okay. Maar niet dakloos hoor, maar ik zat dus bij een vriend van mij. Ja, van bank tot bank. Je was een soort couchsurfer. Min of meer, misschien. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dus die Frank de Slak, die begon dus als naakslak. Laten we heel even gaan naar een fragment hoe dat klinkt. Het nomade bestaan is niet voor mij weggelegd. Ik heb behoefte aan privacy en een eigen toilet. Waar ik relax mijn niks na zwemles breng. En ik de krant online kan lezen op mijn telefoon met de deur open. Nu ben ik koos dakloos. Ricabrio met de comfortable flow. Home sweet home lees ik op de deurmat. Op jouw deurmat, want ik heb geen deurmat. Klinkt lekker, heerlijke beat, toch? Ja, vind ik wel. Maar het klinkt ook heel erg kloten om naaktvlak Frank te zijn. Was het ook zo kloten? Het viel mee, want je went ook alweer aan de situatie. Alleen, het is niet waar ik wilde zijn. En of zeg maar, het is niet wat ik graag mijn hele leven zo wilde zijn. Weet je? Het was een soort dalletje waar ik in zat, waar ik graag weer uit wilde kruipen. En inmiddels ook wel uitgekropen ben. Dus ja, en daar leer je ook weer van. Ja, want inmiddels kunnen we spreken van Funky Frankie. Funky Frankie, jawel, zo is het. Ja, daar hebben we ook een stukje van. Kijk. Sinds kort ga ik vaker op de fiets, joh. Ik sport regelmatig voor me fit. Soms heb ik plannen en dan komt er niks van. Dat is jammer, maar ik kan er niet bij stilstaan. In wezenlanden hang ik met mijn boys bij de speelplaats. Wip, wap, schommelen en van de glijbaan. En zodra de zon verdwijnt, brei ik er een eind aan. Vergeet de tijd vaak, ja dat zei ik al. Bepaalde dagen ben ik vrij onbereikbaar. Ja, je kan me altijd bellen, jongen, kijk maar. Je hoort een mooie voicemail of je hoort mijn naam. En dat is het. Ja, opgeruimde Frankie zou ik eigenlijk zeggen. Ja, gewoon lekker, alles doen, ja. Is echt heel veel lichter, veel lekkerder dan in 2014. Het gaat ook gewoon beter dus. Ja, het gaat stukken beter. Ja, ik voel me heel goed. En sinds een jaar of twee heel goed. Gezond en fris. Je gaat zelfs naar de sportschool, begrijp ik. Ik ga zelfs naar, ja, dat ga ik al de hele tijd hoor. Ja. Dries, ik ga heel even naar jou. Want herken jij je in dit verhaal? Of krijg jij hier ook gevoelens bij waarvan je denkt... Nou, ik vrees dat ik er wel aan kan relateren, ja. Ja? Wel, ja. Welk stuk dan? Nou, ik heb dan wel een soort van altijd wel mijn eigen huisje gehad. Ja. Maar de soort van chaos die je in je leven kan hebben, dat is mij ook niet onbekend. Ja, maar ligt dat nu achter jou? Nee. Nee, maar het is... Het is ergens wel positiever. Dus er is nu een heleboel werk en ook leuk werk. Mm-hmm. Maar ik ben niet heel goed in dat overzien bijvoorbeeld. Dus denk we hadden je dat je... toevallig net in de auto nog over, maar dan blijkt ineens dat je in drie projecten tegelijk zit. Oh, daar kom je dan achteraf achter. Ja, die moeten dan tegelijk af. En dan denk je ineens van, hoe ben ik hier ook alweer terechtgekomen? Ah. Maar dat is wel een soort van positiever dan het wel eens geweest is. Ja, ja. Het is beter dan helemaal geen huis hebben en echt niet weten waar je naartoe moet. Ja, of dat de chaos inderdaad uit minder leuke dingen bestaat. Juist, juist. Muzikaal gezien is er ook wel een ontwikkeling als ik naar Frank luister. Merken jullie dat? Ja, dat merken jullie natuurlijk ook. Jullie hebben die muzikaal ontwikkeling zelf gemaakt. Ja. Ik merk dat als je naar de oude Frankie luistert, een beetje slomere beat. Die laatste die we niet horen is veel sneller. Is dat bewust gedaan? Nou, we hebben in het begin... Was het wel even een zoektocht. En we hebben in het begin best wel ingezet op... Oké, dan doen we een familievoorstelling. Dus nou moeten we een soort van hip-hop kinderliedjes gaan maken. En toen gebeurde er niet zoveel. En toen viel op een gegeven moment toch het kwartje van... Nee, dat moeten we eigenlijk niet doen. We moeten gewoon wel soort van blijven doen waar we goed in zijn. Maar dan wel in een soort van idioom wat klopt. En ik denk eigenlijk... Dat ging denk ik wel redelijk natuurlijk. Zijn we eigenlijk op een soort van... Ja, er zitten heel veel oldschool, soms letterlijk citaten in, maar ook verwijzingen erna. En of een soort van stijlkenmerken. Dat is wat je net liet horen natuurlijk ook. Ja. En volgens mij ging dat redelijk naturel. Maar dat is wel iets waar dan eigenlijk net als de 40-plussers die hopelijk gaan komen. die bij opgezwollen stonden. Maar die kennen natuurlijk ook al die oude shit. En zullen dit ook herkennen als, oh ja, dat was voor ons ook een soort van de basis. Ja, maar je zegt die hopelijk zullen gaan komen. Jullie hebben afgelopen weekend voor het eerst een voorstelling gedaan, toch? Ja. Into the Great Wide Open. Ja, hoe waren de reacties? Die waren heel positief, heel goed. En van de kinderen en van de ouders. En ja, gewoon kleine dingen van zo iemand die kwam naar me toe en zegt... ik kan me heel erg herkennen in Frank de Slak met zijn jetpack. En dat zijn hele mooie opmerkingen. Dus ze hebben het verhaal gewoon goed gehoord. Het verhaal is eigenlijk ook... voornamelijk voor volwassenen. Alleen de slak speelt de hoofdrol. En dat maakt het voor kinderen aantrekkelijk. Maar er zitten heel veel woordgrapjes of dingen in die hopelijk kinderen dus niet, nog niet helemaal vatten. Maar de ouders wel? De ouders wel, ja. Ah, zo. Ja. Dus je ziet heel vaak lachen, terwijl de kinderen zijn meer van, aan die zijn aan het kijken. En ze bleven 45 minuten gewoon in volle spanning kijken. Ja. Dus dat was. Je hebt het over een jetpack. Daar hebben we ook een fragment van Frenkie met zijn jetpack. Frank is nou een supersnelle slak, zonder cape of een masker of een superheldenpak. Hij leefde zijn leven op zijn gemak, ineens is hij een soort van superster in de stad. Geen grap, mensen praten al weken over de make-over, straalmotor, metamorfose. Ik bedoel, je weet hoe een slak leeft, toch? Snelheid is nooit ingegoten met een paplepel. Iedereen gek in de koppers, Johnny Depp in Las Vegas. Bij het zien van Frank glasvezel, Frank gas geven, overal op tijd. Overal tegelijk en levert ook nog kwaliteit. Dit is wat je bedoelt, toch, Dries? Dit is die snelheid waar je het net over had. Ja, ook wel. Dit is natuurlijk eigenlijk weer net een soort van iets anders stijldingetje. Maar dit, dit is dan wel zelf gemaakt. Maar dit had een gesampelde James Brown beat kunnen zijn, zoals je dat begin jaren 90 deed. Ja, precies. Is dit nou ook een moment waarop het inderdaad, waarop het publiek echt helemaal losgaat? Dat er misschien geen bierregen is, maar weet ik veel. Ja, ik wil wat voor regen. Wat voor regen, ja. Ik ga hier geen grap over maken. Nee, nou goed, ik snap wat je bedoelt. Nee, ja, dit, hopelijk wel is dit het moment dat het losgaat. Het is wel de bedoeling dat hier mensen losgaan. Ja. Afgelopen zaterdag gingen mensen wel los. Er werd hard geapplaudisseerd en zo. Ja, dat was een goede sfeer. Ja. En dat was ook echt precies. Ik kreeg daar een heel goed gevoel bij. Je zag, weet je, ouders met kinderen op hun schouders. Kijkende kinderen met de koptelefoon op. Voor de oren. Uh-huh. Maar gewoon, ja, en een hele fijne harmonie en fijne atmosfeer. Ja. En dat was echt precies wat wij in ons hoofd hadden. Ja. Ja. Zijn jullie hier nu ook braver geworden hierdoor? Of zit er nog wel iets van de oude Rico en Dries in? Nou, wat mij betreft zijn we nog precies hetzelfde. Alleen een andere weg ingeslagen. Dries, hoe is dat voor jou? Ja, nee, ik denk dat dat wel zo is. Want er zitten er gebeuren eigenlijk op die plaat ook wel een boel dingen die dan, ja, best wel een soort van een beetje absurd zijn of zo. En die staan ook best wel, zit ook best wel harde tracks bij of zo. En sommige dingen zou je dan helemaal niet per se, zijn dan niet per se heel logisch, of voor de volwassenen of voor de kinderen. Maar dat zit er dan toch in, omdat we het heel tof vinden. Ja, ja, ja. Nico, hoe gaat de rest van Frenks leven er nou uitzien? ja, dat is toekomst kijken. Dat vind ik moeilijk. We gaan sowieso eerst toeren. En ja, we hebben veel plannen. Er komen echt wel leuke dingen aan. Het is ook mede met dank aan mijn vriendin. Ik weet niet of ik dat heb ik niet verteld. Die heeft, we hebben het samen eigenlijk een beetje opgestart 2 jaar geleden. Zo van, hey, dat is een tof idee. En hoe gaan we dat doen? Zij is theatermaakster. Dus zij heeft mij ook geregisseerd met we hebben heel veel gerepeteerd. Heel veel. Ja. Dat ben ik ook helemaal niet gewend. Iets van 20 keer, 8 uur lang, volle dagen repetities doen. Ja, dat hoort bij het serieuze slakkenleven. Ja, dat is een heel ander leven, joh. Ik wist niet wat ik meemaakte. Tekst leren en zo. Ja, man, dat is voorbereiden. Oké, dus zij zit daar bovenop. En jij doet dat dan. En komt dat ten goede uiteindelijk van het stuk? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Dus Frenks leven gaat er vrij georganiseerd uitzien, als ik het zo hoor. Een stuk georganiseerder dan dat het was, ja sowieso. Kijk. Rico en Dries, dank jullie wel. De familie hiphop voorstelling Tempo met Frenk de Slak is vanaf 10 september in Deventer te zien. Daarna reist de voorstelling door het hele land. Dank jullie wel. De Nieuws BV. Koningin Maxima is momenteel op werkbezoek in de VS, in de Uppie. Willem-Alexander kon niet mee naar San Francisco vanwege een longontsteking. En dat gaat er prima af, hoor. In de wijk Castro spreekt ze de inwoners hartelijk toe. To see how it's been developing in San Francisco with your leadership, but also the leadership of this amazing community. Ja, en ze maakt indruk op de Spaanstalige bevolking. Es increíble. Gracias a todos and long live Castro. Ja. Kijk, met zo'n optreden kroont ze zichzelf tot Queen of California. is stepping down, down. John Mayer hoor je met Queen of California. De Nieuws BV. Het filmfestival van Venetië is deze week in volle gang en dat levert altijd veel reuring op. Superster Harry Styles die maakt zijn debuut als acteur en schudde de boel even op door zijn tegenspeler innig te zoenen tijdens de première. Maar dat was een andere acteur die zorgde voor kippenvel. Brandon Fraser die speelt misschien wel de rol van zijn leven en het publiek reageerde zo. Ja, je hoort het. Ik kan nog wel even, ik denk nog 5-6 minuten doorgaan. Dat is een staande ovatie, die duurt maar liefst 6 minuten lang. Brandon Fraser die speelt in de film The Whale. Bij mij in de studio Ivar Snoep, filmkenner en schrijver voor onder andere onze eigen VARA-gids. Ivar, goedemiddag. Goedemiddag. Een staande ovatie van 6 minuten lang. Wat raakt het publiek zo? Nou, het komt inderdaad niet veel voor. Dat is in ieder geval, moeten we allereerst even vaststellen. Dat het in zo'n gezelschap van filmkenners, dat er dan zo'n enorm applaus komt. Ja. Bij première zijn we dat gewend, dat we even ja, precies. net klappen. Maar dit zijn dus allemaal filmmakers. En dat ja. is best wel uniek dus. Ja, dat is best wel uniek. En ja. ze zijn geraakt, omdat allereerst is Brandon Fraser al een tijd van de radar, zeg maar. We zijn hem een beetje kwijt mm-hmm. als acteur. En hij speelt een rol, een opmerkelijke rol als een zwaarlijvige man. Die leidt aan ernstige obesitas. Ah, zo. En dat doet hij op zo'n manier. Ja, het grappige is ook dat we op dit moment kunnen we heel weinig van deze film zien. Je kan niet eens naar internet gaan om een trailer te bekijken. Ik heb gezocht, er is helemaal niks. Helemaal niks. Waar komt dat door? Of is dat bewust? Ja, ik denk dat dit bewust is. En dat het ook heel goed gaat, de PR-campagne, zeg maar. Ja, precies. Hoe minder je laat zien, hoe meer mensen het willen natuurlijk. Ja, hoe meer mensen nieuwsgierig worden. En je kan wel een foto vinden, maar dat is het enige. Oké, goed. Nou, dan moeten we dan nog even te goed uit. Jij zei van ja, we hebben een tijdje niks gehoord meer van deze Brandon Fraser. Waar kennen we hem ook alweer van? Nou, je kan Brandon Fraser kennen als... Hij was vooral in de jaren 90 heel erg beroemd met de mummiefilms. Ja. Eind jaren 90, begin jaren 0 waren die mummiefilms. Daar speelde hij een beetje naïeve avonturier. Ook wel een actierol, zeg maar. Mm-hmm. En je kunt hem ook kennen van George from the Jungle. Dat was dan meer op kinderen gericht. Oh ja. Blast from the Past is een persoonlijke favoriet van mij, waarin hij uit een komt hij uit een atoomkelder na 20 jaar en dan wordt hij door zijn ouders gezegd van ga jij nou eens naar buiten. Die ouders hebben zeg maar zich verschanst in een atoomkelder, hebben hun kind daar zelf opgevoed en geschoold en gaan nu maar eens naar buiten, want het is tijd. Ik denk na 20 jaar is die straling wel weg. Zo, ga jij succes buiten ermee. Ja. Wauw, oké. Nou, dat levert natuurlijk hilarische scenario's. Ja, hè? Hij speelde altijd een beetje de naïeve, ja. naïeve man, sullige goedzak. Ja. Dat was een beetje zijn archetype, zeg maar. Dat is wel iets heel wat anders dan The Whale, als ik het zo hoor. Hij is hier echt een gepijnigde man die in het reinen wil komen met zijn dochter, die van hem vervreemd is, omdat hij gescheiden is. Ik wil niet te veel verklappen, want dat zou zonde zijn voor de film. Maar we kunnen pas over... Dan moet jij maar zeggen, ik wil het zeggen, maar als het... Zeg dan maar gewoon mand. Dan zeg je gewoon van, nou, gepijnigde man, punt. Gepijnigde man die in het reinen wil komen met zijn dochter. Dat is zeg maar de verhaallijn. En, okay. en we zien hem, begrijp ik... Ik heb er zelf ook dus nog niets van gezien. Maar we zien hem vooral in zijn huis zitten en zich volstoppen. Okay. Want dat doet hij uit ellende, zeg maar. Ja, dat lijkt me echt... En hij staat ook zelf op het punt van... eigenlijk staat hij op het punt van overlijden. Hij is echt zo obese. Hij is 270 kilo. Ja. Dus hij is hij staat op het punt om een hartaanval of wat dan ook te overlijden. En wil nog in het reinen komen met zijn verleden, zeg maar. Heftig zeg, dat is best wel een transformatie die Brandon dan moet zijn ondergaan, toch? Van actieheld, een beetje lichte rollen, tot een enorme kwetsbare rol. Ja, enorm kwetsbare rol. En hij is natuurlijk zelf ook al een beetje... Hij was al af en toe zag je nog wel eens op Twitter of op wat voor sociale media... zag je wel eens een foto van Brandon Fraser voorbij komen van... Goh, hij was sowieso al wel veranderd, zeg maar. Meer een soort gemiddelde Amerikaan met een buikje. En, ja, en een kalend. Beetje kalend. Mensen deden er ook heel verschrikt over, weet ik nog. Ja. Ja. En, maar hij moest dus een man van 270 kilo spelen. Dat is natuurlijk vrij lastig, dat doe je niet zomaar. Dus hij heeft wel een dikmaakpak van 150 kilo aangetrokken. En hij moest elke dag 6 uur in de make-up stoel. Oh, ja. Dus we hebben het echt over een transformatie waar Hollywood dol op is. En waar ook bijvoorbeeld de Oscars dol op zijn. Dus daar kunnen we nog wel wat aan verwachten. Nou gaf Brendan Fraser zelf tijdens een persmoment aan dat hij het als best pittig heeft ervaren, deze transformatie. My journey to where I am now has been to explore as many characters as I can. And this presented the biggest challenge to me that I wanted. And by far and away, I think that Charlie is the most heroic man I have ever played. Ja, het is wel mooi dat hij dat zegt. Most heroic man, omdat hij natuurlijk altijd die actiehelden speelde. Maar ik denk ook dat hij zelf ook wat pijn mee kan nemen. Want hij heeft ook wel wat meegemaakt de afgelopen tijd. Wat heeft hij dan meegemaakt? Nou, hij heeft allereerst was er heeft hij allerlei door die mummiefilms, dat waren fysiek zware rollen, heeft hij allerlei fysiek lichamelijk ongemak gekregen. Waardoor hij allerlei operaties aan zijn rug en aan weet ik wat allemaal heeft hij gehad. Hij werd seksueel geïntimideerd door de directeur van de Golden Globes, notabene. En toen hij dat aanhangig maakte, merkte hij eigenlijk dat ze hem opeens wel lastig vonden. Dus dat hij ook minder rollen kreeg aangeboden. Er was een scheiding. En zijn moeder overleed. Dus ik denk dat hij ook wel wat pijn had om zeg maar in deze rol min of meer daarop terug te vallen en ook wat mee te nemen misschien. Ja, en ten goede. Je zei net al van, nou, we kunnen best wel wat verwachten van deze film. Ook als het gaat om prijzen. Wat verwacht jij? Nou, misschien komen we daar dadelijk nog op. Maar als je het in het verleden kijkt, dan zie je vaak dat acteurs die zeg maar allereerst de Oscar-organisatie is dol op comebacks. Mm-hmm. En wat ze ook fijn vinden is als inderdaad dus acteurs een transformatie ondergaan. Dus je hebt bijvoorbeeld Natalie Portman die in Black Swan. Charlize Theron natuurlijk in Monster. Dat zijn allemaal prijswinnaars. Ja. Nou, deze film dus ook wel. Dat zou zomaar kunnen. We gaan het in de gaten houden. Tot de première van The Will gaan we naar hopen en fingers crossed dat het gaat gebeuren. En ik hoop dat we hem kunnen zien hier in Nederland. Ik wil je bedanken, filmkenner Ivar Snoep. Graag gedaan. Dit was het eerste uur van de Nieuws BV, maar blijf luisteren. Zo'n fijn politiek kwartier. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met mijn politieke dieren, Kay en Van Jolen. Die zitten al klaar. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee, wat een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans voor Tadić. De goal ook voor Ajax. Schitterend uitgespeeld. Vanavond rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Rangers FC. Maar nou heeft hij hem niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Champions League voor Ajax. Vanavond om 6:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Vanavond in het nieuwe seizoen van Oogappels. Zodra je kinderen krijgt, is het gedaan met je nachtrust. Ik kreeg net een berichtje van Pip. Mees is weg. Is er nieuws? Nee, politie is naar me op zoek. Die gast die denkt alleen maar aan zichzelf en wij maar wakker liggen hier. Martin, ik wil gewoon... weten waar die is. Puberleed en ouderstress in oogappels. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 1. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet, hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die is cryptisch. Even denken, hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, zometeen praat ik met Peter Kay en Francisco van Jolen over wie het beste de plek van de opgestapte minister Staghouwer kan overnemen en wat Den Haag kan doen aan de hoge energieprijs. Maar nu eerst, het integraal zorgakkoord staat opnieuw onder druk. Nu in het NOS-journaal Dorot Megens. Het aantal mensen dat in de zorg werkt mag niet stijgen. Dat is een van de afspraken uit dat integraal zorgakkoord dat minister Kuipers met alle partijen in de zorg wil sluiten. Als er geen duidelijke keuzes worden gemaakt, dan wordt de zorg namelijk onbetaalbaar, zegt de minister. Mind is de belangenorganisatie voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten. En die organisatie heeft als eerste laten weten dat ze het akkoord niet zullen ondertekenen. Marian ter Avest is directeur van Mind. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw ter Avest, waarom gaat Mind niet akkoord? Ja, we hebben gisteren een AOV gehad en daar is eigenlijk unaniem tegen het akkoord gestemd. Een ledenvergadering dus? Ledenvergadering. En er staan hele mooie afspraken in. Maar er zijn eigenlijk twee punten die voor ons heel erg zwaar wegen. En het ene punt is het vrije kunnen kiezen van je eigen behandelaar. Je noemt dat eigenlijk de vrije artsenkeuze. En dat staat nu onder druk in dit akkoord, omdat er eigenlijk wordt gezegd dat behandelaren die geen contract hebben met een verzekeraar, die kunnen niet meer het bedrag helemaal declareren. En dat betekent eigenlijk dat je dan als patiënt een rekening krijgt. Mm-hmm. Want sommige behandelaars krijgen er maar 50% vergoed. Nou, wij vinden gewoon dat je in Nederland gewoon je eigen behandelaar moet kunnen kiezen. En zeker in de psychische zorg is het zo belangrijk dat je een goede klik hebt met je behandelaar. Ja. Dus dat is voor ons een belangrijke reden om niet te tekenen. Ja, als dat zou veranderen, dan zet u wel de handtekening? Nou, dat is één ding. En de andere is het beschermen van persoonsgegevens. Wat wij nu in dit akkoord zien staan, en daar hebben we ook wel regelmatig appel op gedaan, maar dat is helaas niet gewijzigd. Dat is dat persoonsgegevens eventueel ook gebruikt kunnen worden voor secundaire doelen. En dat kan bijvoorbeeld zijn wetenschappelijk onderzoek of zorginkoop of kwaliteitsevaluaties. Mm-hmm. En er wordt wel gezegd dat men de gegevens beschermt, maar wij vinden daar eigenlijk onvoldoende garanties over in het akkoord. Wij vinden dat je als patiënt altijd vooraf moet weten waar jouw gegevens voor bestemd gaan worden en dat je daar toestemming voor moet geven. Ja. En die garantie is niet goed in het akkoord opgeschreven. Dus vandaar dat onze achterban zegt, ja, dan kunnen wij hier niet mee akkoord gaan. Dus zouden er garanties zijn voor het beschermen van die persoonsgegevens en zou de vrije keuze voor een behandelaar mogelijk blijven? Die twee zaken, zegt u, dan zou u wel uw handtekening zetten? Nou, dan zou de balans in ieder geval heel anders zijn uitgevallen. We vinden het bijvoorbeeld ook wel een probleem dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten wel een partij was die aan tafel zat, maar dat die nog niet mee ondertekende. En ja, wij vinden eigenlijk als je een transformatie in de zorg wil doen, ja, en daar zijn de gemeenten echt cruciaal voor, ja, dan moeten zij ook meetekenen bij dat akkoord. En zij zullen pas later in het jaar besluiten of ze wel of niet tekenen. Dus dat was voor ons ook wel een belangrijke randvoorwaarde. Maar ik denk als die eerste twee zaken zouden zijn opgelost, dan was het voor ons wel een ander verhaal geworden. Een stuk makkelijker geweest om akkoord te gaan. Zeker. Ja. Zijn er nou punten waar u wel blij mee bent? Ja, die zijn er zeker ook. We hebben natuurlijk ook wel heel actief geparticipeerd in de onderhandelingen. Waar we bijvoorbeeld heel blij over zijn, is dat de positie van patiëntenorganisaties echt versterkt is. Zij krijgen ook meer subsidie. En wat ook belangrijk is dat de verzekeraars en de zorgaanbieders, die zijn eind november, maken zij transparant hoe de zorginkoop heeft plaatsgevonden. En nu weten wij dat vaak niet. Dus dan is het als burger ook heel lastig om je polis te kiezen of je verzekeraar als je niet weet welke aanbieders jouw zorgverzekeraar contracteert. Dus die transparantie, daar zijn we wel blij mee. Betekent dit nu het einde van dat integraal zorgenakkoord? Of kunnen ze zeggen van, nou ja, goed, Mind doet niet mee, maar we gaan er wel mee verder? Nou, dat denk ik zeker. Kijk, het is nu heel spannend hoe de andere ledenvergaderingen gaan stemmen. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel partijen die betrokken zijn met het akkoord. En ja, als dan straks dat akkoord wel doorgaat, kijk, dan zullen wij natuurlijk ons altijd coöperatief opstellen en samenwerken op alle fronten om die zorg goed te transformeren. Want dat is natuurlijk onze verantwoordelijkheid. Maar nu hebben we wel onze handen vrij om ook tegen de dingen waar we het niet mee eens zijn, ook wel daartegen op te komen. Ja, een helder verhaal. Ik dank u wel voor de uitleg, Marian ter Avest, directeur van Mind. De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van 3 veehouders met een emissiearme stal. Zo'n stal scheidt urine en ontlasting van dieren en zou op die manier minder stikstof uitstoten. Maar in de praktijk werkt dat niet, vertelt Erik Helder van de Raad van State aan verslaggever Simone Tukker. Ja, de Raad van State heeft geoordeeld dat emissiearme stallen voor melkveehouderijen in de praktijk niet doen wat ze beloven. En op grond van Europese natuurbeschermingsregels is juist zekerheid nodig dat bij het verlenen van een vergunning voor een melkveehouderij geen schade ontstaat aan beschermde natuurgebieden. En het gevolg voor deze 3 boeren in Utrecht is dat de vergunning die ze al kwijt waren na de uitspraak van de rechtbank, ja, dat die nog steeds niet gebruikt kan worden. Ja, nu gaat het dus hier om 3 boeren, maar wat betekent het voor andere boeren die ook zo'nzelfde soort stal hebben en daar vergunningen bij hebben gekregen? Ja, het gaat nu om 2 specifieke soorten emissiearme stallen. En als een andere boer in een nieuwe situatie met eenzelfde aanvraag komt, ja, dan zal de conclusie moeten zijn, je kunt niet met diezelfde methodiek van die vaste rekenwaarde werken, dan zul je een uitgebreid natuuronderzoek moeten doen. Dat betekent ook dat de minister, die heeft al een onderzoek aangekondigd naar de vraag, hoe kan het nou dat die stallen toch niet blijken te doen wat ze zouden moeten doen, dat onderzoek echt voortvarend moet worden aangepakt. Want wij realiseren ons als Raad van State ook heel goed dat dit een nieuw probleem is voor de melkveesector. Het is dus echt belangrijk dat die duidelijkheid er voor alle partijen op korte termijn komt. Nu zijn er ook boeren, ongetwijfeld, die de afgelopen jaren zo'n stal hebben aangeschaft. Ook dat type waar we het dan nu over hebben. En daar ook gewoon dus een vergunning voor hebben gekregen. Wat betekent deze uitspraak vandaag voor die boeren? De uitspraak van vandaag heeft niet direct effect voor degenen, voor de boeren die al zo'nzelfde vergunning hebben. Het gaat echt om de vergunningen die in deze procedure aan de orde waren, deze 3 melkveehouders. En het gaat dus ook om nieuwe aanvragen voor precies dezelfde stalsysteem. Erik Helder van de Raad van State was dat in gesprek met verslaggever Simone Tukker. Onderzoeken van het Nederlandse Forensisch Instituut blijven steeds vaker op de plank liggen. Dat komt doordat er meer aanslagen zijn met explosieven. Normaal gesproken doet het NFI direct na zo'n aanslag allerlei tests. Maar nu krijgen de tests die de politie kunnen helpen met het opsporen van verdachten voorrang. De komende maanden is er meer dan $1 miljard nodig om hongersnood in Somalië te voorkomen. Volgens de VN zal het in de Hoorn van Afrika de komende tijd nog droger worden en is een hongersnood onvermijdelijk als de wereld niet ingrijpt. Onderzoekers hebben 's werelds oudste zoogdier ontdekt. Het gaat om een spitsmuis die 225 miljoen jaar geleden rondliep op aarde. Het dier was ongeveer 20 centimeter lang. En het leefde in dezelfde tijd als een aantal van de oudste dinosaurussen. Het NOS-journaal. Ook deze introductieweken zijn er toch weer berichten van misstanden bij ontgroeningen. Nu is een studentenvereniging in Maastricht in opspraak geraakt. Daarom aan de lijn verslaggever Maurice de Heus van 1 Limburg. Die heeft dit onderzocht. Goedemiddag, Maurice. Goedemiddag. Wat is er gebeurd bij die ontgroening? Nee, dat was niet mis. Die ontgroening was afgelopen weekend. En wat er gebeurde eigenlijk, tenminste wat wij van studenten horen, is dat studenten met urine zijn bekogeld. Dat gaat dan onder de noemer strepen, blijkbaar. bij de studentenvereniging. En wat er ook gebeurde, en dan moeten de mensen die op dit moment lunchen misschien de radio even zachter zetten. Studenten werden gedwongen om bier met sardientjes, prei, knoflook te drinken. Moesten daardoor braken, moesten overgeven. En doordat die aspirantleden allemaal op pallets stonden, braakten ze over elkaar heen. Dat waren de getuigenissen van studenten. En kwam ook een van de ouders van de studenten ter oren. Die heeft zich gemeld bij de universiteit. Die heeft zich beklaagd. En zo is eigenlijk de hele zaak aan het rollen gekomen. Hoe groot is die groep slachtoffers? Hoeveel studenten moesten daaraan meedoen? Er deden 175 studenten mee aan die ontgroening van Tragos. Een van die vier grote studentenverenigingen in Maastricht. Tot nog toe lijkt het zo te zijn dat er 40 zijn afgehaakt tijdens die ontgroening. Dus het heeft ook wel, wat dat betreft, een hoop leden gekost. Ja. Is de vereniging, de studentenvereniging, ook daar meteen op aangesproken door de leden? Ja, studentenvereniging is erop aangesproken door de leden, is er ook op aangesproken door de universiteit. Liet ook vandaag een verklaring uitgaan. Is net een bestuurswissel, dus dat maakt het ook wel wat moeilijk. Maar de poort van de studentenvereniging die is vergrendeld. De studentenvereniging wil niet op camera of mondeling reageren, maar liet wel een schriftelijke verklaring uitgaan. En daarin zeggen ze, we zijn heel erg geschrokken. We hebben 8 leden geschorst en we gaan er alles aan doen om de cultuur binnen onze vereniging te verbeteren. Het bekende verhaal van het bestuur achteraf, ja. De Universiteit van Maastricht, wat vindt die ervan? De Universiteit van Maastricht is ook heel erg geschrokken. Die zijn dus benaderd door die moeder. Die hebben daarop actie ondernomen. Die hebben op dit moment toch wel een forse sanctie afgekondigd. Alle subsidies eigenlijk die zo'n dispuut krijgt, die zo'n studentenvereniging krijgt. En dan gaat het in dit geval over 31.000 euro. Die zijn voorlopig gestopt. De universiteit heeft het zelf in een verklaring over het niet nakomen van de sanitaire voorzieningen. Dat is dan een mooi eufemisme inderdaad voor wat er gebeurd is. Maar de gesprekken die blijven in ieder geval gaande. En de universiteit heeft aangegeven, goed, jullie moeten komende jaren wel veranderen qua cultuur, want anders is het over en uit. Goed, mensen die zaten te lunchen, die kunnen de radio nu weer wat harder zetten. Tot zover. Dankjewel, Maurice de Heus van 1 Limburg. Het is bijna 11:11. Het weer nog. Vanmiddag vooral in het noorden kans op een bui. 22 tot 26 graden. En vanavond blijft het nog lang vrij warm. Vannacht en morgenochtend trekken regen- en onweersbuien over. Later morgen valt er dan ook nog af en toe een bui. Misschien met onweer. Soms breekt ook de zon even door. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Ja, en dan ga ik naar mijn favoriete man in het verkeer. Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Nou, eigenlijk vrij goed. Dankjewel, Natasja. Ik heb 2 files te melden. Om te beginnen op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Over het Ermelo noemde ik net al een ongeluk. Maar goed nieuws, de weg is weer vrij. Je hebt nog wel ongeveer 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Minder goed nieuws heb ik over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want bij knooppunt Kleinpolderplein is een ongeluk gebeurd, waardoor daar de weg helemaal dicht is. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam. Volg hiervoor eerst de A16, vervolgens de A15 en tot slot de A4. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, de reces in Den Haag is nu officieel voorbij, maar er is zoveel aan de hand in ons land dat iedereen in de Tweede Kamer al lang en breed weer aan de slag was. Asielcrisis, energiecrisis, stikstofcrisis, parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. En dan legde er maandagavond ook nog een minister het bijltje erbij neer. OO Den Haag. Tijd om onze politieke dieren weer van stal te halen. Peter K. en Francisco van Jolen, goedemiddag en welkom. Ja, goedemiddag. Francisco, ik dacht, we hebben zoveel crisis al in ons land. En lees ik gisteren ook nog eens frikandellentekort. Jij ook in paniek? De frikandellencrisis waar de Telegraaf over schreef, ja. Ik zie het eigenlijk als een goed voorbeeld van hoe je die crisis kan aanpakken. En de frikadellencrisis, de Telegraaf brengt dat een beetje als een gebbetje. Lachen kun je ook wat over. Maar het laat eigenlijk goed zien precies wat er moet gebeuren. Dus een frikadellencrisis omdat er bijvoorbeeld grondstoffentekort is. Nou, waar worden frikandellen van gemaakt? Ik snap dat mensen behoefte hebben aan frikadellen. Ik weet dat mensen daar verslaafd aan zijn. Ik weet dat mensen dat nodig hebben. Nederland is niet gelukkig als er een frikadellentekort is, daar ben ik graag helemaal. Maar frikadellen worden gemaakt van slachtafval. Dat is de meeste mensen die dat eten, die weten dat niet helemaal. Maar, en dat kan je net zo goed vervangen door plantaardig dingen. Als je het mensen niet vertelt dat een frikandel van plantaardig iets is gemaakt, dan proeven ze dat echt niet. Ja. Dus dat moet je ze gewoon niet vertellen. Dus dat zou de oplossing gewoon en zijn. En dus dan zet je dat op. Nou, en dan snijdt het mes dus aan twee kanten, om maar een zware stermen te praten. Telegraaf zou trots op me zijn. Het mes snijdt aan twee kanten. Ja. Want je kan dan ook in de veestapel snijden. Je hebt minder vee nodig, je hebt minder slachtafval nodig. Dus grijp die frikandellencrisis aan om over te gaan naar een duurzame snack. Iedereen gelukkig, iedereen blij en de crisis opgelost. Zo'n man moeten we eigenlijk in het kabinet hebben, hè, Peter? Je zou het wel denken, of adviseur van het kabinet misschien. Ja, misschien wel, want we hebben het daar wel nodig. Maandagavond maakte landbouwminister Staghouwer van de ChristenUnie bekend dat hij vertrekt als minister. Ik zag de beelden. Ik zag een soort van robot die daar een persconferentie aan het houden was. Ja, je had hem nou eens kende ook, toch? Ik dacht, is dit een zombie? Waar kijk ik naar? Ja, dan heb ik hem wel eens eerder gezien, ja. Is hij onder hypnose? Was dit zijn eigen keuze van Staghouwer om op te stappen? Nou ja, dat wordt heel erg gezegd in Den Haag dat het zijn eigen keuze was. Oké, dan moet je het maar geloven, zeg maar. Maar jij weet wel beter, toch? Hij is op donderdag echt afgeranseld in een kabinetsberaad waar 8 ministers aanwezig waren. Toen heeft hij nieuw huiswerk gekregen. Toen heeft hij zich achter de oren geklapt, moet ik dit nog wat blijven doen? Dus vrijdagmiddag heeft de ministerraad na de ministerraad gezegd van we stellen het uit, die brief, dit is niks. Mm-hmm. En je gaat er maar weer mee aan de slag. En toen zou hij besloten hebben om het bijltje erbij neer te gooien. Ik denk, als je zegt, in de politiek zeg je altijd, ik ben tot het inzicht gekomen dat ik het zelf niet, dat ik niet de man ben op de juiste plaats. Ja. Dan kunnen er ook 10 mensen tegen je gezegd hebben, Henk, misschien moet je nu gaan zeggen. Ik hoor je dan een soort van, misschien wel Rutte zeggen, wat vind je er zelf van? Hoe vind je dat zeggen? Uiteindelijk gaat de partij gaat erover. Weet je wel? Dus bedoel, dan zijn er nog genoeg collega-ministers die dat kunnen zeggen van, kom je er wel uit? Mm. Gaat dit wel goed? Maar uiteindelijk zal het binnen de partij moet dan gezegd worden, oké, we trekken hem terug. Of Henk, overweeg het nog even. Het gaat gewoon niet goed. Nee. Ga wat leuks doen. Ga terug in de bakkerijbranche waar je steengoed in was. Ja. Maar goed, Francisco is wel heel erg slecht, toch? Een minister midden in crisis opgestapt. Hij heeft de crisis veroorzaakt. Voor een deel is de crisis ontstaan door zijn de boosheid, gedrag. Bedoel je? Ja, door zijn gedrag. Doordat hij dat niet heeft handig heeft gedaan. Dus ja, en ondertussen, ja, dat mag je iets beter uitleggen, denk ik. Hij stuurde een brief. Een kaartje. En toen kwam een perspectiefbrief van niks. Dus, en dat had juist hoop. De plannen werden ontvouwd eigenlijk zonder dat de plannen waren. Alleen maar de gevolgen daarvan werden zichtbaar. Dat werd opgepakt door de protestbeweging van kijkers, ze willen ons allemaal doodmaken. Dat geloofde vervolgens iedereen. En daar had hij ook geen weerwoord op. Nou, wat is wat Peter zegt, we hebben hem eigenlijk niet gezien. Iedereen had het over. Nog nooit is het in Nederland zoveel over boeren gezien. En zo weinig was de minister van Landbouw in beeld. Alleen maar die minister van Stikstof, die toevallig de kamertje naast hem zit op datzelfde ministerie. Aan de andere kant, hij zei, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet de juiste persoon op de juiste post was. Dat vond ik interessant. En toen dacht ik, wie is eigenlijk, als je naar dit kabinet kijkt, wel de juiste persoon op de juiste post? Nou, ik ben ze eens afgegaan. En ik kon zo gauw niemand verzinnen. Als ik kijk, Hoekstra, Buitenlandse Zaken, ik vind het niet de juiste. Wil je dan weer de hele opzomming doen? Hugo de Jonge, Kuipers, noem ze maar op. Dus ik vroeg me af, mijn gewaardeerde collega Peter K. Als geen ander de politiek had, wie zeg jij nou, dat is de juiste persoon op de juiste post? Nou, ik vind dat die Christiane van der Wal, toevallig de buurvrouw van hem op dat ministerie, op stikstof helemaal nu niet zo slecht doet. Sterker nog, op een moedige manier deze crisis te lijf gaat. Had misschien wat diplomatieker gekund. Had nooit met dat kaartje moeten komen. Okay. Maar het is iemand die staat voor de zaak. En ik vind het fijn om ministers te zien die met verve een standpunt uitdragen. Daarvan zouden er meer mogen zijn. Kan je er nog twee noemen? Nou, Ernst Kuipers, daar verwacht ik nog wel goede dingen van. Die komt over 2 weken met een zorgakkoord. Mm-hmm. Waarin die is daar gaan zitten. Niet om corona de baas te worden. En dat gaat gelukkig redelijk. Dat kan ook zo weer oplaaien, dus dat zou mis kunnen gaan. Maar hij zit er ook wel echt met de ambitie om echt dingen te veranderen in de zorg, waarbij hij zelf heeft gezien, als baas van het Erasmus MC, dat er dingen mis gaan. Ja, jij bent coronakenner, je hebt een boek geschreven, Code Rood, zeker, over de coronacrisis. Zeg jij nou, oké, als ik naar die Kuipers kijk, dan heb ik er alle vertrouwen in, wat er ook gebeurt dit najaar, dat gaat geen probleem opleveren. Nou, nee, kijk, ze komen binnenkort met sectorplannen in afspraken met Kuipers. En dan zul je horen van, oké, okay, als het oplaait, moet er in de bioscopen weer 1,5 meter afstand gehouden worden. Mm. En moet het in ja, okay. Ja, maar dat, weet je, dat soort dingen. Maar ja. Hij gaat er op een soort als een bijzonder liberale manier mee omleiden. Maar dat is best wel een groot pakket. Ja. Daar is hij nog niet klaar mee. Maar jij zou zeggen, nou, hij zou landbouw ook best wel kunnen doen. De ogen gaan dat ook. Dat heb je hem niet horen zeggen. Nee? Oh, wat zeg je dan? Nee, hij zegt, wie zou landbouw, zijn er nog ministers in het kabinet die... Nee, wie zou landbouw kunnen doen? Nou ja, dat is een heel groot... Dat zie ik ook niet meteen. Maar de grap is dat dat probleem ligt nu voor bij de ChristenUnie. En er wordt heel veel gespeculeerd over andere namen... of ministers die gaan schuiven van post. Maar niemand staat echt in de rij, toch? Op dit moment bij de ChristenUnie. Ja, zou jij het willen? Nou, ik zit niet in de politiek. Nee, stel je nu de vraag, zou jij dat willen? Dat is een hartstikke leuke baan. Er ligt toch een hele mooie optie voor. Ik weet niet of dat kan. Jij bent politieke realpolitieke, jij weet hoe dat moet. Kijk, je zou kunnen zeggen, die ChristenUnie gaat niemand anders meer vinden. Was de beste man waar ze mee kwamen. Nou, dat was, komt niet in de buurt van. Ik gun je even je redenatie. Dan moeten ze misschien wisselen met een partij. Van we ruilen die departementen uitruilen. Nou, ik denk dat de ChristenUnie het heel goed doet in het buitenland. Leuk verhaal, aardige mensen, altijd beleefd. Dus wat je op stel buitenlandse je voor? Zaken. Ja. Hoekstra, zet je die wil zich de leider komen. Die heeft zich al uitgesproken over dat stikstof. Nou, dit is gewoon een mes in de rug van Wopke Hoekstra. Hoekstra op landbouw. Die kan dan laten zien wat hij waard is. Maar zou het kunnen? Heeft het met zou zijn het eigen kunnen? Achterban te maken? Kan zijn achterbaan als schapen in de goede richting leiden? Ja. Nou, dit is wat er moet gebeuren. Zou het kunnen? Even op papier. Het kan, maar dan moet je enorme verhuizing doen van ministeries en zo. Dus dat is mogelijk. En nou, Hoekstra heeft min of meer gesolliciteerd door te zeggen het moet allemaal anders. Dat ben ik met je eens. Is toch geen raar idee, maar, Peter? Ik denk dat het zo werkt. Kijk, de VVD heeft bijvoorbeeld heel veel lastige ministeries. Hè. Die hebben die asielcrisis, zitten ze mee in de maag. Mm-hmm. Die hebben die stikstofminister. Die zeggen... Jongens, fijne boel. Het is wel wij gaan zo. Dat niet doen. Ah zo, ja, niemand hoewel wil dit gewoon. Een post is waar je perspectief kunt bieden. En zo denken de andere partijen ook. Dit ligt bij de ChristenUnie. Hm. Al die andere namen die rondgaan kun je gewoon vergeten. Maar toch doet de VVD het ergens wel een beetje. Hè? Want als je kijkt naar de rol van Remkes als bemiddelaar. Ja. Hij is toch vooral degene die aan die touwtjes trekt... als het gaat om de landbouwminister functie. Ze hebben het diplomatieke offensief overgelaten... En je omdat zou denken. Stachauer niet functioneerde. Nee, dus ze zijn er ook niet vies van. Dus, nee, maar dat is waar. Maar dat, nou, oké, dat is de adviseur. Die dan zogenaamd partijloos daar bezig is. Maar het is echt niet dat er ook maar iemand bij de VVD overweegt om te zeggen: Johan, ga jij dat klusje daar ook maar doen? Maar dat is wel toch je komt nu toch wel bij iets. Kijk, we hebben dit natuurlijk eerder meegemaakt. Minister Bruins, die van zijn stokje ging in de Tweede Kamer. Omdat hij niet de juiste man de op de partijloze juiste... man, Martin van Rijn. En nou, niet de partijloze. Je trekt iemand van buiten. En in dit geval was dat van de PvdA. Iemand, dus vind ik ook spannend, hè? Uit een andere partij haal je eruit die wel kundig is. Nou, dat zou je hier dus ook kunnen doen. Je haalt iemand van buiten. Bijvoorbeeld iemand uit GroenLinks. Die hebben heel veel verstand van stikstof. Die weten ook hoe je over die transitie moet maken naar een landbouw waar Nederland wat aan heeft. Waar Nederland niet door vergiftigd wordt. Paul Rosenmuller. Nee, ik zou dan Paul Rosenmuller denken. Ik weet niet of dat, want die zit natuurlijk in de Eerste Kamer, of dat echt geschikt zou zijn. Maar dat je die constructie. Het zou zomaar eens kunnen. Ik vind het ook niet gek klinken. Hoe is het eigenlijk met Gert-Jan Segers? Hoe is het met Gert-Jan Segers? Nou, niet optimaal op dit moment. Kijk, er wordt gezegd een miscast. Wie is er verantwoordelijk voor die miscast? Ja, uiteindelijk is dat toch Gert-Jan Segers, de partijleider. Die bedacht heeft, we moeten die Henk uit Groningen hier naartoe halen. Want die doet het zo leuk daar. Nou, dat bleek niet te werken. Nu is hij in beraad over, oké, wie moet ik dan wel vragen? Nou, hij gaat niet meteen aan Paul Rosema van GroenLinks denken. Want zo werkt het niet in het kabinet. Dus hij is echt aan het speuren naar iemand die het wel zou kunnen. En daar gaat hij echt wel wat tijd voor nemen. Misschien nog een paar weken zelfs, wat vrij bijzonder is. Omdat ze nu natuurlijk niet nog een keer die fout willen maken. Maar de oplossing ligt op de hand. Carola Aschouten heeft hier ervaring mee. Die laat je landbouw doen. Armoedebeleid. Alle leden van de ChristenUnie hebben verstand van armoedebeleid. Ja, ja. Dus die kan je zo naar voren mooi gedacht. Ja, het is helder. Maar Carola Aschouten wil heel graag armoedebeleid doen. En is doodziek geworden. Ja, ik wil nog even het hebben over een ander onderwerp. Wat ook best wel hot is op dit moment. Ja, ik zeg maar een energiecrisis. Energiecrisis bijvoorbeeld. Okay, hè? Jesse Klaver van GroenLinks en Adje Kuiken van de PvdA. Die waren gisteravond te gast bij Op1 om hun nieuwe plan te activeren. Of te lanceren. Wat ons voorstel is om deze mensen nu dit jaar te helpen... is voor het komende half jaar voor de energieprijzen een prijsplafond in te stellen. Waardoor je variërend van 160 tot honderden euro's minder kwijt bent aan je energierekening. Ja, Francisco, PvdA en GroenLinks die pleiten voor een prijsplafond voor de energierekening. Haalbaar idee? Lijkt me hartstikke goed. Ja? Want het is heel raar dat we dat eigenlijk nog niet hebben. Andere landen doen ze dat ook wel. Hm. Dus Nederland is altijd een beetje... ja. Die wil niet dat soort dingen. Die wil niet dat de overheid zich met de vrije markt gaat bemoeien. Maar dat is heel verstandig. Ik zou een stap verder willen gaan. Beetje linkser idee. Basisenergie, dus een basisbehoefte. Die je hebt aan de energie. Daar maak je een afspraak voor. Dus iedereen heeft zoveel nodig. Dat maak je gratis. Ah, zo. Dat maak je gratis. En dat betaal je door de energie die je daarboven verbruikt extra te belasten. En dan heb je het weer win-win. Want dan leidt het ertoe dat mensen niet te veel energie gaan gebruiken. En de mensen die weinig geld hebben, die hoeven zich geen zorgen maken over het feit dat ze hun energie niet meer kunnen betalen. Wederom, waarom zit deze man niet in het kabinet? Nou, kijk, zou omdat je hij denken? Gewoon toch een paar stappen overslaat. En, want kijk, wat plan van deze twee linkse partijen... ja, dat komt heel goed uit voor Francisco van Joon zelf. Mm. Weet je, het is een generieke maatregel, heet het dan. Het geldt voor iedereen. Terwijl wat je wil, is de lagere inkomens helpen. Ja. Francisco van Joon heeft het echt niet nodig. Ik weet wat die man verdient. Nou, echt, daar kun je wel 3 keer de gasrekening van betalen. Kijk. Maar, is of vergis ik me nu? Nou, dat is zeker zo, omdat ik echt een hele lage energierekening heb. Ja, maar Peter, Kijk. Nu ben je gewoon bang dat Francisco van Joon ervan gaat profiteren. Nou, maar ik dus. Noem maar een voorbeeld, een beetje flauw. Maar dat is wel, kijk, het komt erop neer dat iedereen dan hulp krijgt bij die energierekening. Mm. En het aardige van dit toch wel enigszins rechtse kabinet is dat ze voor die maatregelen vanaf januari heel erg goed gekeken hebben naar de zwakkere groepen. Daar hebben ze die helpen ze met toeslagen enzovoort. En dit is een heel sympathiek idee, maar je zou het wat meer gericht willen hebben op de zwakkere. Bovendien is het ook nog heel erg gecompliceerd, omdat je van iedereen moet weten wat hij dan aan energie gebruikt heeft. En daar moet je dan... Ja, precies. Dat kunnen onze computers toch ook allemaal niet aan? Nou, dat kunnen ze zeker niet aan. En die energiebedrijven, die betalen natuurlijk wel gewoon het marktbedrag voor dat gas. Even doorrekenen nog. Ik wil jullie bedanken voor nu. Peter K., politiek redacteur en duider van BNNVARA. Ik zit met verbazing thuis, maar ik ben nu al mijn energie is opgebruikt. Ik ga heel even naar het bureau Buitenland, want daar zit Tim de Wit. Hallo, Tim. Dag, Natasja. Wij gaan het ook hebben over dat ingewikkelde vraagstuk van hoe nu verder met het gas. Want ook de Europese Commissie lijkt zelfs van plan om stevig in te grijpen. En ook wij hebben het over het prijsplafond zometeen in Bureau Buitenland dus. Heel goed. Dat dus vanaf 2:30. Morgen zijn we er weer met de Nieuwsbv. Tot dan. Dag. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september. Kaarten via operaballet.nl. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com.